سورة الفتح، درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك المخلفون زردا چوبوائي تاتا پاتي شوي من الأعراب دباند چياننا شغلتنا أموالنا مشغول کړیو موږ لره زمنګ مالونو و اهلونا او زمنګ بال بچ، فاستغفر لنا نو بخانه غواړه زمنګ د فاره. یقولون وایدی بألسنتهم پجب خپلو ما لیس فی قلوبهم، آغا چی نشته دی پزړونو د دوی کې، آغا چی نوی پزړونو د دوی کې. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ويرتا سوق بشي واقدر استاذو پارا دا الله تعالى ناشي اند سسيس، ان اراد بكم ضرا كي رادو كي پتاسو بانده دا تكليف، او اراد بكم نفعا يا ارادو كي پتاسو بانده دا فايده، بل كان الله بلكي دي الله تعالى بما تعملون خبيرا باغسكي چكوي تاسو خبردار. كلاچ نبي عليه السلام ده خوب حالت بيان کرو او تعبير ده چه عمره لزو، نو چه کل عمره ده پارا سوال لسو کسان تقریبا ده نبي عليه السلام سر تیار شو، چې دی عمره د پاره تلل نو غیر چا پیر نه د مدینې نه چې کوم خلکو او د چا په زړه کې نفاق او منافقت او ناغي خبرې شروع کړې، چیرې دی د کفارو منځ ځان غورځي او مکه چې کوم دی نو په هغه کې داغی طاقت تا وګورا، داغی قوت تا وګورا، داغی وسلو تا وګورا. نو په دغه طریقه باندې دیوی چیرې موږ خو په دې کې شرکت نشو کولی، نو چې کله شرکت نکو نو چې پته ولګېدا چې نبی علیه السلام سره د صحابه رضوان الله اجمعین په سلامتیا سره روغ رمټ ټول واپسی وشوه، نو په دغه ټیم کې اوس دی الله تبارک وتعالی صورت نازل کړه، سورې فتح. نبی علیه السلام یې پوه کړ چې زر تر زره به همدغه خلق چې دی په ژبو باندې یو خبره کوي او په زړونو کې بل څه دي، نو دی به اوس تاته مختلف قسم عذرونه پیش کوي. نو هغه عذرونه دلته بیانوي. سیقول لک المخلفون زرد چوبوائی تاتا پاتی شوی من الاعراب دباند چیانونا شغلتنا اموالنا مشغول کریو منگ لر مالون زمنگ و اهلونا او زمنگ بال بچ، فاستغفر لنا بخنا و غوار زمنگ دپارا. او زرون سو یو طرف تیر زمنگا چکم مال مطاع دارنگی بچی خزی زنانا کورونا، نو دا غیر حفاظت من سره سه انتظام نو، نو من دا غیر حفاظت ته انتظام د پاره پات شو. نو الله تبارک وتعالى وی دا د دې صرف په جبه باندې عذرونه دي، زړه کې دي چې کوم مدعا او کوم نیت هغه بل سو، او خداو چې د مسلمانانو تللی او تټول قتلې دلی او ملکی دلی، نو اصل کې دی دغه خبرې نه یریدل، نو دا د دروغ عذرونه دي چې دی پیش کوي. نو ځکه فرمایي یقولون وای دی بألسنتهم په ژبو خپلو باندې ما لیس فی قلوبهم، آغا چې نشته دی په زړونو د دی کې. دا د ژبو خبرې دي چې په سفر کې د شاملې دو د پاره دی، د نه شاملې دو د پاره دا نمونه عذرونه دی پیش کوي. دا صرف د جبی خبرې دي، اصلي کې د دې د زړه اراده هغه اخ الله تبارک وتعالى په پويږي. نو دلته الله تبارک وتعالى فرمای کچره الله تبارک وتعالى اراده وکي په تاسو باندې د تکلیف در کولو نه آیا تاسو په کور کې ناسي نو ته الله تبارک وتعالى دغه تکلیف تاسو د ځان ناړول شي کا الله اراده وکي. او کچره تاسو په کورونه کې نه وتلی او الله تبارک وتعالى په تاسو باندې د فائدې سو اراده وکي آیا د هغه پیدې منکونکې سوکشته او دا رنګي سوک پشي واګدار ستاسو د پاره د الله تبارک وتعالى د عذاب نه ما سره خو به دروغ وای ما سره خو به دروغ او زرونه پیش کړي خدا الله تبارک وتعالى نه به سو خلاصي بیا تاسو نو سوک پي واګدار ستاسو د پاره د الله تبارک وتعالى نه مال خو به دوکرا کوي الله تبارک وتعالى له دوکه ورکول شي مؤمنان او مسلمانان له دوکه ورکي الله له دوکه ورکول شي نو سوک په واقدار ستاسو د پاره د الله تبارک وتعالى نه ان اراده بكم ضرا او اراده بكم نفعا بلک ان الله بلک دی الله تبارک وتعالى بما تعملون خبيرا پاغه سمانی چې کوي تاسو خبردار ستاسو څه مطلب چې د الله تبارک وتعالى نه حقیقت پټول غواړي الله تبارک وتعالى نه حقیقت ستاسو پټ نه دی الله خپل پیغمبر تخکار کړو چې د دې د زړونو اراده سوي او د دې د خلو خبرې سړي بل ځننتم بلکې خیال کو تاسو الین قلب الرسول چې چری به واپس او نګرځي پیغمبر والمؤمنون او مؤمنان الی اهلیهم خپل بال بچتا ابدا همیشه وزین ذالک او خیسته شوی دا خیال په قلوبکم په کوزړونو ستاسو کې وزننتم ظن السوء او ګمان کو تاسو ګمان بد وکنتم قوما بورا وای تاسو قوم تباه شوی ستاسو چې کما د زړه خبرې وي الله تبارک وتعالى وای غدا چې تاسو یې چې پیغمبر او د پیغمبر ملګری مؤمنان چې دی سوال نه پیدا کیږي چې بیا واپس راشي چې ژوند دی لکه واپس راشي دا تاسو زړونو تاسو ته دا خیال خسته کړیو او ګمانونه کول تاسو دا نمونه ګمانونه خدا ګمانونه ستاسو الله تبارک وتعالى په افسوس او حسرت کې بدل کړو چې اوس تاسو د دروغ کوم زړونه پیش کوي نو دروغ او زړونه تاسو نه قبليږي تاسو هلاکت والا قومي هلاکت تر باندې راغلي دی په هلاکت کې گیر شوی دی اوس کته تخلي ارسم روزرو نه پیش کای ته داغه علاقت نه د جیب په خبره باندې بچ کیدی نشیند دی وجنه مون ټول مسلمانانو له پکار دی چې کزی او انسان لا ملګری لا پلار لا رور لا خزی لا خزه خاون لا رور خور لا خور رور لا پس کی دوک ور کای گاونډی گاونډی لا مسلمان کافر لا بل چاله دوک ور کول غواړي آیا پجبا مانے خوبا زوا وزما دا زرن اللہ تبارک و تعالی خبردار دے نو کلا چی منگا دا بل سرا دا معاملے کولو پا وقت کے دا خبر را مخی تا کچی اللہ تانا خوب پٹے دے نشب کر اگا سڑی دیو خزا مانے مینو آغی سا ضرورت را آغی ورتوی تر سو پوری چې د ما سره زچ سو لړم غواړی هغه دی نیکړی هغه پور زستا ضرورت نشه پورا کول هغه وی دا خو نشی کېږي حتی دا چې داسې حالت په هغه باندې راغل چې ډیر سخت ضرورت مند شو او دا وته وی چې را اوس دل ز ضرورت پورا کوم خو کچره ته زما ضرورت پورا کړي نو هغه یو ته بس سید دروازې بند کړه نو چې دروازې بند کړې وی ټولې دروازې دې بند کړې بیا وی یو لا پاتې ده وی کوم ځای ده وی یو شته کنه وی تاته پته نشته چې یو دروازه کولا او تا نه پاتې شوې ده وی یو هم نه پاتې شوې وی نشته وی کوم ده وی زما او ستا او د الله په منځ کې چې کومه دروازه ها بندي زه به چاله دوکه ورکوم. د دې وجې نه قرآن مونږ ته چل ښیي چې تاسو چاله دوکې مه ورکوئ. مسلمان تباه ولې دی؟ مونږ وایي نظام اسلامي، نظام اسلامي د خپل کور نه شروع کړه، د خپل ځان نه شروع کړه. انشاءالله تا نه الله پاک د تمام پاکستان تپوس نه کوي. تا په ځان شروع کړی وه، د خپل کور نه دې شروع کړی وه، د خپل ځان نه دې شروع کړی وه، د الله د کتاب تابعداري دې کړې وه، زده کړې دې، هغه وي هغه دروازه نه بندېږي. هغه وي بس هر څه ستا شو، زما توبه. واقعي ده چې د الله تبارک وتعالی دروازه څوک نشي بندولی. نو د دې وجې نه الله نه تاسو پټېدی شئ، الله نه خو پټېدی نه شئ. سوال نه پیدا کېږي تاسو د دې جبو په دروغ د دې جبو په دروغ وینا باندې تاسو مستحق د هلاکت ګرځېدلې. تاسو هلاک شوي قوم یې. ومن لم یؤمن بالله، او بس دا اوس په هر چا باندې چسپان کوه چې څوک د بیمانۍ کارونه کوي، ته ګوره هلاکت په داغي چې کم دی نو انجام ګرځي، سپکاوی به انجام ګرځي. ومن لم يؤمن بالله، هغه څوک چې ایمان را نوړي په الله تعالی باندې ورسولي او په پیغمبر د الله تعالی باندې، فإنا أعتدنا للكافرين صغيرا، یقینا موږ تیار کړی د پاره د کافرانو عذاب سوزونکي. الله تبارک وتعالی وایي چې فالله دې ایمان را نوړو او په پیغمبر د الله دې ایمان را نوړو، نو تا یو دومره سخت سیست ځان تیار کړی دی چې بیا هغه سخت ځای ته دننه شي، نو تا ته وبته ولګي چې آیا زما د دنیا د ناپرمانۍ د الله او د ناپرمانۍ د پیغمبر انجام مې څنګه شو چې په غور کې کله وغورځېږي. نو ولې کړې چې ته د ناپرمانۍ نه کار اخلي، او ولې کړې چې د الله او د رسول تابعداري نه کوي؟ ولله ملک السماوات والارض، الله لربا چي د اسمانونو او زمکه دا، يغفر لمن يشاء، بخي چاله ري چوخه خشي او يعذب من يشاء، او سزا ور کوي چاله ري چوخه خشي. وكان الله غفور الرحيم، او دي الله تبارك وتعالى بهون کي رحم كون کي. الله دا سي بچا دي چې هغه مختار كل، او دا هغه په اختيار کې دي. قطع و برس شیز داغه دی اختیار نه بهر نشته. او سم تا استا مکشته تا الله تراو گرزی توبه و باسی. الله تبارک و تعالی غفور و رحیم دی، بهون که دی. او چه کم خلق توبه نو باسی، نو آدی واوری چه الله عذاب ورته اون که دی. نو که تاسو الله تبارک و تعالی ترا گرزی، الله بدر مانی رحمو کی. تاسو ته پته نشته چې الله لره اختیار د اسمانونو د ځمکو دی، د بل چا اختیار نه چلیږي. نو دلته یې مسله د توحید دا راوړه چې الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې هغه اختیارمند دی او هغه بادشاه دی. نو مضامین ذکر شو، نو چې کله مضامین د جهاد او د منافقانو هغه بیمانۍ او د هغې هغه خرابۍ یې ذکر کړي، او د جهاد د پاره د مؤمنانو کم برداشت او تحمل ذکر کو، نو دلته ولا مسله د توحید راړه چې ګوره د اصل مسلې نه ځان چرته نا خبر نه کوي. لکه څنګه چې هغه شاعر وای، بهر رنگی کی خواخی جامه می پوش، می اندازې کدو تر می شناسم، تکه ار څنګه کالی واچي کپ ار څنګه جامه کې راشي، خو زه ستا چې کوم دی هغه انداز د قدم پیژنم. یعنی مقصد دا چې د توحید مسله د نه چرته ایره نه شي. دا مسلې چې ټولې ګیر چاپیره ګرځي، هم د دې مسلې دپاره چې د الله د وحدانیت مسله چرته دننه په نورو خبرو په پریوتو کې د نه ایره نه شي. نو ځکه یو فرمایل ولله ملک السماوات والارض، او دا د الله تبارک وتعالی د وحدانیت دا مسله مونږ چې کله اصول شروع کول، مونږ ویلو چې کله په عنوان د الٰه باندې ذکر کوي، کله په عنوان د تسبیح ذکر کوي، کله په عنوان د برکت ذکر کوي. لکه څنګه چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام يسبح بعلته يسبح معنی يسبح لله ما في السماوات سبح اسم ربك الاعلى، دغه رنگ چې کم دی نو الله تبارک وتعالى په الحمدلله په حمد سره ذکر کوي الحمدلله رب العالمین په برکت سره تبارک الذی بیده الملك وهو على كل شيء قدیر په مختلف عنوانات سره الله تبارک وتعالى د خپل توحید مسله هغه خلق ته ښکار کوي نو الله تبارک وتعالى بخون کې او عذاب ورکون کې د څوک را ګرځي هغه به وبخي او چې څوک نه را ګرځي هغه مستحق ته عذاب دے الله تبارک وتعالى بہن کے رحم کو ان کی نواغت راو گرزئی چاغ درمان بخنہ دتو کی اور رحم درمانیو کی سیقول المخلفون او زر دے چوبو یا غرست پاتشوی زن تلقتم کل چزئی تاسو الی مغانم غنیمتون تا لتاخذوها چ واخلی دی لرا ذرونا نتبعکم پریگ دے منگلر چ منگ تابیداریو کستاسو تاسو پسی در روان شو یریدونا ارادہ کی دی ان یبدلو کلام اللہ چ بدل کی دی اغا حکم دا اللہ لرا کل طور توائے لن تتبعونا چرے تاسو مرازی منگ پسی کذالکم قال اللہ امدارنگی ناس تو سی ویلی دی اللہ من قبلو مخ کے سیقولونا نظر دے چوائی بدی بل تحسدوننا بلکی تاسو منگ سر حسد کوئی کی نکوئی بلکانو بلکی او دوی لا یفقهون الا قلیلا چه نفوی دل مگر لک اس سنگا چه دو صلح دو حدیبی وشوا او صحابہ رضوان اللہ اجمعین دی نبی علیہ السلام سر سلامت وفشو نو اللہ تبارک و تعالی خپل پیغمبر تا حکمو کو چه اس پتاسو آغا د خیبر چې کوم يهود دي چې هغه عهد شکنی کړي وا چې هغه وادي ماتي کړي دي تاسو به اوس پاغي باندې ورځي نو التا مالی غنیمت چې کوم دي نو ډیر وړیاو او ډیر په اسانه باندې مؤمنانو ته ملاوې دو نو چې کله دا منافقان پوه شو چې یاره دا سیس خو ډیر وړیا دي او دې کې ډیر لوی پیدا د نبی علی السلام په سرال چې موږ به تاسو سره دے جنگ کی شاملی گو دے مارکہ کی بشاملی گو نبی علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیلی چی دی با نپریک دے نپا قرآن کی دا یو زی نشت چے نبی علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالیٰ ویلی دے نپا سزریے سرے ورطا ویلیو دا حدیث پا زریے سرے ورطا ویلیو نو دا دے وجہ نا قرآن چے کم دے نو دا دے تفسیر پسکے دے د نبی علیہ السلام په حدیثو کې موږ ته ملاویږي نو د دې وجه نه قرآن او حدیث قرآن چې کوم دی نو دا د الله تبارک و تعالی کلام دی او تشریح چې کوم دی نو د دې موږ ته د نبی علیہ السلام په حدیثو کې بیان شوی دا چې هغه ته وحی حفی ویلی شي او دې ته وحی جلی ویلی شي شیخ القرآن رحمت الله علیه هغه یې زپې خور کې یو کتابخانه کې تدننه شوما نو درې مليان ناسو نو کتابخانه تچې مې قتل نو په دې کې دروازه کې او درې الکان را دن نشو کالجیان ټایپ والو او دا پرویزیان الکان لگا نو مولیانو ته پوس کوي چې قرآن کامل کتاب دی او که ناقص دی نو مولیانو ورته وی چې دا خو کامل دی نو چې کامل کتاب دی نو بیا حدیثو ته ضرورت دی نو مولیان غلی شو چې غلی شو نو زه خو تقه سیب ساده ټوپۍ باغا چولی او عامې کپړې به وسره نو دا شکل نه بدا نه لګی د چیر دا علم سړی دی هغه وی ځواب وکم هغه وی ته کاکا زمیدار سړی مولیان جواب نشی کولی نو ته بس جواب وکي وې ما ته یی چې ز جواب وکم نو تاسو ته پته ولګي هغه وی چې ته سوای وې ما ته یی چې قران چې دین دا کامل کتاب دی او حدیث ته قران چې کم دین دا تشریح ده هغه وی چې دا څنګه وې ما قران کولاو کو سورۃ الفتح دا آیات مې راواړو یریدون ان یبدلو کلام اللہ قل لن تتبعون کذالکم قال اللہ و ما ته چې قران کې ما ته خو چې الله کوم ځای ویلی چې تاسو به زمونږ سره نه ځای و هغه وی چې یاره مونږ بدل دوه درې ورځو کې تفوس مونږ بدل خبر راوړو و ما وی چې دوه درې ورځو کې نه میاش تاسو له ما مولات درک ځای لړ شي او خبر د دې مال راوړي نو لړ بیا وی ما ته کتب خانه والوی چې واپس راغلی وی چې دا سوګو وی ما ته چې دا پنځ پیر شیخ دی وی چې ای قسمونه خوړ چې موږ پرویز ته ټیله پونو کو هغه وی چې بس ارزه کې تاسو هر چا سره مو جنگيږي لگا ها یا وی چې ما ته هم پته نشته دې خبرې نو وی میاشنا ټول مرزای ګورای او راوړی تاسو مال په قران کې داسې خبره چې الله تبارک وتعالى ویل دي چې حدیث ته کټ کړه نو د قران ترجمانی به څنګه کیږي مونږ دې الله پاک ویل دي اقیم الصلات اوس دا سجده دا رکوع دا تسبیحات دا سبقونه په دې کې جلسې کومې دا ټول چا د صف ذریعے سره مونږ ته معلومیږي چې حدیث ته ونه منل نو ته خو د اسلام نه وته دې نو دا زموږ په ملک پرویزیان هم دي دغسې چې وایي قرآن کامل کتاب دی وایي حدیثو ته ضرورت نشته د هغې په پنجه کې خلک څومره پښتانه او پنجابیان او څومره خلک د هغې دغه رنګې د پیرانو دغه رنګې د غلط بریلیانو مولیانو دغه رنګې چې کم دی د اجرمارو کیسو مولیانو دغه رنګې چې کم دی د قرآن د تاویل اړولو ملنګانو پیرانو او مولیانو الله تبارک وتعالى دې زمونږ په حال باندې رحم او فضل وکړي. نو قرآن کامل کتاب دی او حدیث چې کوم دی نو د دې تشریح ده. او کچرې پرون مونږ آیاتونه وملوستل کچرې د الله تبارک وتعالى او د پیغمبر دواړو تابعداري ونشي انسان مسلمان سوال نه پیدا کیږي چې شي نو په ایمان راوړلو کې به فرق نه کوي. ها درجه کې چې کوم خلک فرق نه کوي کافر دی چې نبی علیه السلام له دوره درجه ورکوي چې هغه الوهیت ولا ثابته ای النبی علیہ السلام پخپل وی لا تترونی کماترت النسوار عیسی ابن مریم ما دوم رمو چته وی لکه څنګه چې نسوار او عیسی علیہ السلام د خپل پوړی نه اوچت کو اغه لای چې کم نه د خدای توپ صفاتونه و ادا سیو زین دی سو سو زینو کې نبی علیہ السلام د دې تردید کړی دی. پس یقولون نوای بدی بل تحسدوننا بالکتاب من سره حسد کوي اوس تاسو زمون سره د حسد کولو خبرې دی نو چې د منافق منافقت ښکاره کوي نو بیا دې وایي دا موږ سره تاسو بوز او حسد کوي دا زموږ سره ستاسو حسد دی بلکانو بلکې ودي لا يفقهون الا قليلا چې نه پوهېږي دي مګر لږ د منافق هغه حدود د پوهېدلو چې کله د الله او د رسول پیغمبري ادا هغه تابعداري نه او هغې ته غوږ کېښودل نه او په هغه لاره باندې تلل نه سوال نه پیدا کیږي چې تاکي پوه راشي پوه خو راځي د الله تبارک وتعالی د دین په تابعدارۍ سره چې لاره اختیار کړي او پوه خو راځي د پیغمبر په طریقې باندې چې په طریقه چلیږي او د هغه نه چلی زده کوي نو چې د پیغمبر نه دې چلی زده نه کوه د پیغمبر تابعداري دې ونه کړه نو تاکي به پوه د کوم ځای نه راځي د قرآن تابعداري دې ونه کړه د قرآن نه دې چلی زده نه کوه نو ته به د کوم ځای نه نو د منافق خود صرف د خپلې پیدې لپاره نو د خپلې پیدې لټولو لپاره د دنیایي ا د اخروی په پیدو باندې اس پوهیږي سيقول لك المخلفون زردتي وبويتا تاغه پاتې شوی من الاعراب د باندې چیانو نه شغلتنا اموالنا مشغول کړی موږ لره مالونه زمنګ او اهلونه او زمنګ بال بچ فاستغفر لنا بخانه او غړه زمنګ د پاره یقولون وایدی بالسنتهم فجب خپلو ما ليس في قلوبهم اغا چی نشته د پزړونو د دوی کې کول تورته وای فمن يملك لكم من الله شيئا سوکته چې واغدار بشي استاز د پاره د الله تعالی نه د سسیز ان اراده بكم ضرا کچری اراده وکي پتا زمانه د تکلیف در کولو او اراده بكم نفعا يا اراده وکي پتا زمانه د پیدي در کولو بلکان الله بما تعملون خبيرا بلکې دی الله تبارک وتعالى پاغه چې کوي تاسو خبردار یا هو الله تعالی پاغه چې پتا زو کوي خبردار بل زننتم بلکې خیال کو تاسو ان لن ينقلب الرسول چې چری براونه ګرځي پیغمبر واپس پنشي پیغمبر والمؤمنون مؤمنان الى اهليهم خپل بال بچتا ابدا همیشه وزين ذلك في قلوبكم او خيست شو دا خیال ستاسو پزونو کې وزننتم ظن السوء او ګمان کو تاسو ګمان بد وکنتم قوما بورا و تاسو قوم تبا شو یوم لم يؤمن بالله ورسوله او غسوک چی ایمان را نه وړي په الله او په پیغمبر فإن اعتدنا للكافرين صغيرا من تیار کړي د پاره د کافرانو سوځون کې اور ولله ملك السماوات والارض الله لرب چي د اسمانونو الله لره اختیار د اسمانونو د زمکو دي يغفر لمن يشاء وبخي چاله ري چ خوخه شي او يعذب من يشاء عذاب ور کوي چاله ري چ خوخه شي وكان الله غفور الرحيم او دي الله په هون کې رحم کون کې سيقول المخلفون زردي چوبو يا رستو پات شي اذن تلقتم الى معانما کله چ تاسو زي غنیمتونو د غي نه مراد ده بنو سقيب او خوازن بنو سقيب او او بنو حنیفه چې د مسلمت الکذاب دا کومونه دي دا ته مراد دي چې الله تبارک وتعالى به تاسو له ډیر دا زینو ته به تاسو له شهیدا رنګ د خیبر چې کوم د يهودو هغه غنیمتونه لتاخذوها چې واخلی تاسو د لرزرونه نو دی وی پریګ دې منګل رنت تبه حکم چې تابیداری کومه تاسو یریدونه یبدل کلام الله اراده کوي دي چې بدل کی کلام د الله تبارک وتعالى حکم د الله کل طور تو ایلن تتبعونا چری تابیداری نشای کول زمن کذالکم قال الله من قبل هم دارنگی ویلی دی اللہ تبارک و تعالی مخی فسیقولون بلکی وایدی بل تحسدوننا بلکی تاسو کی نکوی بل کانو لا یفقهون الا قلیلا بلکی او دی چه نفو ایدل مگر لک